بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرسي ما درس 5 ماي هاي كتاب الديوم شرح كتاب مدينة الدرس الخامس. خاب يمرز در باره خاب فاعل ومفعول به كم بزنيم إن شاء الله. درس من چستای فاعل و مفعول بهی. اولا ما قطع فاعل شناختیم و چندین درس درباره فاعل کم بیان کرده بودیم. خب میگه الفاعل اسم مرفوع قبله فعل. فاعل چیه؟ فاعل اسم مرفوع. مرفوع حکمش چیه؟ مرفوع. و پیش از فاعل چی میاد؟ فعل میاد. یعنی که فاعل هیچ وقت پیش از فعل نمیاد. پیش از فعل نمیاد، بعد فعل میاد. وقتی فعل اومد بعد یو فاعل میاد. فاعل چی میتونه ظاهر باشه، چی میتونه مستتر باشه. اینا را گرفتیم. میگه و هو الذی فعل فعل. و میگه همو فاعل کسی هست که انجام داد فعل را. خب انجام دهنده فعل چی میگن؟ فاعل. مفعول به چی میگه؟ اسم منصوب. اسم منصوبه. منصوب یعنی حکمی. مفعول به چیه؟ منصوب. خب وقع علیه فعل الفاعل. بالای همو واقع شدگی های فعل و فاعل. در بالای چیه؟ مفعول به واقع شدگی های. مثال قرأ الطالب القرآن. قرأ فعل، الطالب فاعل، اسم الظاهر، القرآن مفعول به منصوب. قرأ خاند. خاند کی؟ خاند الطالب. فاعل کیه؟ فاعل طالبه. خب چرا خاند القرآن؟ مثال برای آسان پیدا کردن فاعل مفعول به چیکار میکنیم؟ میگیم که قرأ خاند من سوال میمونیم کی؟ من. در همینجا چی مونه برایم؟ فاعل مونه برایم. قرأ من، قرأ الطالب. ماذا چی را خواند؟ ماذا میمونه مفعول به مونه برایم. قرأ من الطالب، ماذا القرآن. خب فعل فاعل مفعول به مونه برامد. به زبان تاجیکی برای پیدا کردن فاعل کلمه را استفاده میبریم. را به نهایت اسم پیدا میشه. خواند طلبه چی را؟ قرآن را. اکل اسامة العنب، خورد اسامة انگور را. خورد اسامة چی را؟ انگور را. مفعول به مونه آمد. کسر الطفل القلم، شکست کودک قلم را. شکست کی؟ کودک. فاعل به مونه آمد. چی را؟ قلم را. مفعول به مونه آمد. شربت فاطمة العصير. شریبه فعل تا علامت فاعلش، علامت تانیسش کی؟ فاطمه فاعل، یعنی کننده کار. اینجا در قیده گفتیم که کننده کار کی است؟ فاعل است. شریبه نوشید فاطمه. کی نوشید؟ فاطمه فاعل است. چی را نوشید؟ العصیره. العصیر یعنی انا سوک. چی میگن سوک؟ شربت را. شربت را. خب در اینجا خودش بگیم وای کده است؟ جدول کده است؟ ضربه میگه فعل، فعل ماضی مبنی علی الفتح. المدرس فاعل، اسم الظاهر، الطالب مفعول به منصوب. خب غسلت، غسل فعل تا علامت تانیسش، آمینه تو فاعل، الثوب مفعول به منصوب. خب المدرس درجه اعراب کده است میگه همی بولو در جمله که آورده بود. المدرس میگه فاعل لانه هو الذي فعل ضربه. میگه که مدرس فاعل است. برای چی؟ برای آن که لانه، درس دینگی من لام سببی، انه. خب برای آن که میگه هو الذي فعل ضربه، او انجام داد ضربه را. الطالبه میگه چی است؟ مفعول به لانه وقع عليه الضرب. برای چی میگه مفعول به؟ برای اینکه بالای او واقع شد ضربه، یعنی معلم طلبه را زده است. خب كتبت الواجبه. كتبت الواجبه تا دجه فاعله، تا دجه فاعله ما بنوع فعل ماضي هیچ سراغ گرفته بدیم. کتب تو، کتب فعل، تو فاعل. خب کتبو، کتب فعل و جماعت فاعل. در اینجا هم گرفته بدیم که بنوع فعل ماضی علامت رفعش چیه وقتی که با واو جماعت پیوست می شود. در این حالت چی هست؟ مبنی علی الضم. فاعل ذهب نه نون نسوة فاعل يا ما يبنوي في الماضي كرفتي مش خوب شرب الأولاد القهوة شرب فعل الأولاد فاعل القهوة مفعول به منصوب الأولاد شربوا القهوة الأولاد شربوا شرب فعل وهو جماعة فاعل القهوة مفعول به منصوب خوب تقديم تأخير فعل قفت بدهم كي اگر كي اول أولاد آمد فعل جمع میایه. اگر که فعل پیش آمد مثال همی که الاولاد و شریبو القهوته همی را شریبه را پیش مونیم نمیگیم که شریبو الاولاد و قهوته میگیم شریبه الاولاد و قهوته برای فعل در اول چی میایه؟ مفرد. وقتی که فعل تأخیر شد پیشش مبتدا آمد چی میگیم؟ پیرویش میکنه چی در مثنا باشد چی در مفرد باشد چی در جمع باشد پیرویش میکنه. خب تامرم سمع الناس الاذان سمع الناس الاذان انا اجابت چی گفت الناس سمعوا الاذان همین قاعده که حاضر بیان کردم همین قاعده در نظر داره. مثال سمع الناس سمع فعل ماضی مبنی علی فتح الناس فاعل الاذان مفعول به منصوب الناس را با پیش آورد یعنی که فعل دیگه فعیل فعیل پیش آورد. ما گفتن که فعیل مقدم نمیشوه. بعضا یک اختلاف علما هست میگه میشوه نه که قولشون به نهایت کم است و میگیم مخلصشون کم ایده دیگه گپشون که فعیل مقدم و فعل مؤخر میشوه نه که ای میگیم که جمهور علمای همین صرف نحو نحات قطع صرفی ها ای گپشون میگیم قبول ندارن. بعضاً علما قبول دارن. در اینجا خلاصه وقتی که اگر که پیش کرده میشه مبتدا اعرابش میکنیم. مبتدا فاعل نه، فاعلی مقدم اعرابش نمیکنیم. اینجا همو قاعده ما در نظر داره که الناس وقتی پیش اومد سمعوا جمع شید. وقتی که سمعوا در اینجا مثال بگیم ای پیش اومد مفرد اومد سمع الناس شید. وقتی که مقدم شید چی شید؟ سمعوا شید. خب قتلت الطالبات الحيه قتل تی ایجاد تاش توی تانیسای و ای کسره ای که میبینیم برای التقای ساکنین داده گیه قتلت طالبات الحیتا کشتن طلبه ها مار را چرا؟ مار را. خب با مقاجه بگیم تقدیمش کرد الطالبات قتل نه برای چی؟ برای که نونی نیسوه یعنی جمعی مؤنث هست برای مقاجه قتل نه الحیتا نگفت که قتل حیتا اگر که ای پیش اومد چی شید؟ قتله شید قتلت نه که در بین اومد گفتیم که چیکار میکنه؟ پیروی میکنه. طالبات که جای مانه سالیمه قتل نشید. قتل نه. یعنی که نیسته آمد. خب. دخل الطلاب الفصله. داخل شدن طالبه ها در صنف. دخل فعل طلاب فعیل فصله مفعول منصوب. و جلسو جلس فعل و جماعت فاعل. فهمه؟ و جمعال فاعل برای چی؟ برای که ای فاعل مستتر من هو هیه بدیگه همش باریزن ظاهرن. خب قرأ الطلاب درس قرأ فعل طلاب فاعل درس مفعول به منصوب و دیجا عطف میشه با پیش میگرده و فهموه فهم فعل دیجا و جمعات فاعل هو مفعول به منصوب دیجا مفعول به چی شید؟ دایجا مفعول بهی من ضمیر شید ضمیر دایجا اسم ظاهر بود یا که ضمیر ظاهر بود دایجا چی شید مفعول بهی من هو شید هو فهما. خب دایجا بدیم ضرب الاولاد الحیه فعل اولاد فاعل الحیه مفعول به منصوب و قتلوها قتل فعل و جماعت فاعل و ها چی هسته مفعول به منصوب برای چی ها شید برای که مر حیه مؤنثه در اینجا برای چی هو شید برای که درس مذکره انا چی شید یعنی که هو شید نمیری مذکر شید. خب تا میخوام بیم در تا میگه که من فتح الباب کی کشاد در را؟ من فتح الباب. انا فتحته. ما کشادمش، یعنی که انا من فتح فعل تو فعیل هو مفعول بهی منصوب. فتح تو هو، تو فعیل مفعول بهیش مفعول بهی منصوب. خب من فتح نافذة کی کشاد ویا تریزه را؟ انا فتح تو ها، فتح فعل تو فعیل ها مفعول بهی منصوب، یعنی ضمیر. سمع الناس الاذان، شنیدن مردم اذان را مفعول بهی منصوب. در اینجا چی گفت؟ سمعوا الناس الاذان. خطا اینجا اشاره خطا. برای چی خطا؟ برای که سمعوا ای اول فعل جمع نمیوید، ای اول فعل جمع نمیوید، فعل مفرد میاد، باید سمع بیوید. خب دوامش، الناس سمعوا الاذان، درست. برای چی؟ برای که فعل در بین آمد و پیشکیش الناس که شکل جمع بود پیرویش کرد. در اینجا الناس سمع الاذان خطا. برای چی؟ برای چی الناس سمع الاذان خطا؟ برای که الناس جمع باید سمعوا بیاید، یعنی که جمع بیاید. خب قتلت الطالبات الحیه، درست. خب در اینجا علامت درست موندگیه، برای اگر قاعده خلاف نداره. قتلنا الطالبات الحیه، در اینجا درسته. برای چی؟ برای قتلنا اول جمع اومد، فعل گفتن اول جمع نمیوید. الطالبات قتلنا الحیه، درست. برای که الطالبات جمع اومد، قتلنا باید جمع بیاید. الطالبات قتلت الحیه، درست. برای چی؟ برای که با مفرد اومد باید جمع بیاید. خب در این تا میگه که تا و تانیث، تا و تانیث چه میگه؟ حرف یدل علی ان ما بعده مؤنث. تا و تانیث میگه قویدش چیه؟ وقتی که توی تانیث که دیدین، شما باید بدونین که بعدی همی چی میویه؟ مؤنث میویه، یعنی حتما و حتما بعدی هم مؤنث میویه. خب فتحته، در اینجا آورده است که فتحته، در اینجا خوندیم که میگه انا فتحته، همین میگه هم چی است؟ ضمیر یدل علی مذکر و فتحته ضمیر الها یدل علی مؤنث. خیلی چیزی عادی است، میدونه که هو مذکره، ها مؤنثه، یگان جایی نفهمش ان شاء الله که نیست. خب یگان جایی نفهمش ان شاء الله در درس با ما میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خب عباره هیورش هم میخونیم ان شاء الله، ترجمه میکنیم، قدر بسیار نیست هیورش. درس پنجم میگه که الدرس الخامس، درس پنجم. من فتح الباب الفصل، میگه که کی کشاد در صنف را؟ هیور در بین که مدرس و حامیده، میگه انا فتحته، من کشادم در را، هو یعنی در را. و من فتح النوافذ، و کی کشاد تریزه را؟ انا فتحت ها، ها یعنی نوافذ مؤنثه، جمع غیر واقعی مؤنثه. من کسر هذا المكتب، کیش کس این پرده را؟ انت کسرته یا هاشم، آیا تش کستی هو یعنی اون پرده را یا هاشم؟ لا اینی ما کسرته، اینی ما کسرته، بدرسته که ما نشکستم او را، یعنی پرتا را. این نی گفتیم که میشتونم اینی بگیم، میتونم این نی بگیم، نونی قویه میتونم بیایم، میتونم نیایم. خب اراجع زکریا و حمزت و عثمان من مکت، آیا برگشت زکریا و حمزه و عثمان از مکه؟ لا ما رجعو، نه برنگشتند. یا استاذو، خرج الطلاب الجدود و ذهبو الى المدیری، گفت که ای استاد، خارج شدند طلبه های نو و رفتند به سوی مدیر، یعنی پیش مدیر رفتند. افهمت الدرس یا طلحتو، آیا تو فهمیدی درس را ای طلحه؟ نعم فهمته جیدا، بله فهمیدم خوب، یعنی خوب فهمیدم درس را. هو با درس برمیگرده. اکتبت الاجوبت یا فیصلو، میگه که آیا نوشتی وظیفه خانگیت را ای فیصل؟ واجب جمعش اجویبه، یعنی که وظیفه خانگی. لا ما کتبتو ها، نه من ننویسندم. برای چی ها؟ برای که جواب مذکره، جمع غیر عاقل مؤنثه. لماذا، چرا؟ لأننی ما فهمت الاسئله، برای چی میگه؟ ما لأننی لام، گفتیم که لامی تعلیل یا که لامی سببی در آمد، قطعی این نه، بدرستی که من نفهمیدم، ما فهمتو الاسئلتا یعنی سوالها را. خب مدرس میپرسش که احفظت سورة الفجر یا ابراهیمو؟ آیا تو فهمیدی سوره تو حفظ کردی سوره فجر را ای ابراهیم؟ ابراهیم گفت که نعم حفظتها و حفظت سورة التین ایضا و حفظ کردم او را یعنی سوره فجر را و حفظ کردم سوره تین را این چونین. خوابی کلمه نوش بد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.